trzydziestoletniej. Jesteśmy piękni, my tu na scenie też. Proszę spojrzeć tylko. Czterdziestoletni. I chcę wam powiedzieć jedno, i zawsze to mówię na każdym koncercie. Jesteście piękni bez względu na wiek, czy macie 50, 60, 70, 80, bo i tacy się zarewują. Kochajcie wolność i muzykę i zawsze będziecie piękni i młodzi, wam to obiecuję. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną i lepiej teraz czas. No trzeba przyznać i po raz kolejny to powiem i dołączę się do tych braw, które będą teraz w tle. O właśnie, że udał się bardzo ten album i pewnie koncerty też się udają Tomkowi Organowi i jego zespołowi. Tutaj wiosna w takiej pięknej, mam nadzieję, że pięknej, 7-minutowej wersji. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia śpiewa artysta. No, coś w tym jest. O pogodzie oczywiście nie będę nic państwu opowiadał, oprócz tego, że na przykład w mieście stołecznym Warszawa dziś w okolicach 15 będzie 28 na pełnym słońcu, tak pokazuje aplikacja. Oczywiście szczegóły, jeżeli chodzi o meteo, wątki związane z całym naszym krajem w każdym serwisie informacyjnym, a pierwszy już o godzinie 6, czyli za 52 minuty. Koncert życzeń to jest to, co pewnie bardzo często pojawia się nie tylko w mojej korespondencji z państwem i państwa ze mną, ale pewnie w wielu przypadkach różnych prezenterów muzycznych. No i tak też było ostatnio, kiedy słuchacz, nie pamiętam teraz imienia, ale nie jest to najważniejsze, napisał z wielkim oburzeniem, że to za mało rockowych rzeczy w Coś mi świta ostatnio wybrzmiewa. No i nie wiem, czy państwo dzisiaj zwrócili uwagę, ale same gitary od godziny 4 nam brzdąkają, raz te akustyczne, raz te elektryczne, raz te mocniejsze, raz te słabsze. No i tak będzie dzisiaj do końca naszego spotkania. Takie rockowe wydanie audycji Coś mi świta. 12,5 minuty po godzinie 5. Poranne radio lepsze niż mocna poranna kawa. O godzinie 6, tak jak Państwu już wcześniej wspominałem, dziś Martyna Matwiejuk w roli gospodyni porannego wydania Zapraszamy do Trójki. O 9 stery radia przejmie kolejna koleżanka Justyna Grabasz i powie Państwu dobrego dnia, ale też opowie o międzynarodowym konkursie szycia chirurgicznego. To wszystko między 9 a 12 na antenie Trójki, o 12 Radek Nałęcz w programie Środka. To oczywiście tylko wybrane pozycje antenowe, jeżeli chodzi o poniedziałek, 27 dzień maja. Proszę być z nami oczywiście całą dobę i cały dzień, bo ja cały czas nie mogę przeżyć tego, że zapraszałem Państwa tylko do godziny 6 rano. Rokowo dzisiaj i to jak najbardziej się da. I'm Jeżeli słuchają teraz Trójki jacyś młodzi słuchacze, którzy na przykład grają w zespołach rockowych, no to proszę posłuchać. Tak gra się rock'n'rolla, kiedy ma się ponad 70 lat. The Rolling Stones z ostatniej płyty Hackney Diamonds, Angry, utwór, który promował wydawnictwo na, przepraszam, małej płycie. No ale to wiemy i to już znamy na pewno na pamięć. Teraz 17,5 minuty po godzinie 5. A propos kontaktu z Państwem dziś, to jestem w drugiej godzinie bardzo niezadowolony. Cisza w mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl. Chyba, że Państwo tak w skupieniu słuchają muzyki i tego, co mam do powiedzenia, to jestem w stanie to wybaczyć. Za 4,5 minuty kącik dla seniora numer 2. No o tym, że Kazik nie bierze jeńców, no to wiemy już od dawna, nie tylko w utworze Prosto, który właśnie razem z Kultem zabrzmiał, może nie z Kultem, ale razem z Kultem Kazik ten utwór nagrał i ten utwór wybrzmiał właśnie na naszej antenie w poniedziałkowym wydaniu Coś mi świta. Dzień dobry tym z Państwa, którzy włączyli radio, bo to taka pora, że coraz więcej słuchaczy Trójki budzi się i włącza radio. Także dziękujemy za sygnały. 23,5 minuty po godzinie 5. No to kącik dla seniora. Pamiętam, że jak byłem małym chłopcem, to strasznie lubiłem ten teledysk. To jeszcze nie były czasy telewizji kablowych, a telewizji satelitarnych, jak ktoś miał antenę na balkonie. Teledysk teledyskiem, ale utwór no taki poranny i do wstawania. Ta grupa też zawsze będzie kojarzyła mi się z programem Trzecim Polskiego Radia i z audycjami pana Leszka Adamczyka. By the way, jak to się mówi, w każdy niedzielny wieczór Dym na wodzie od 23:00 polecamy oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Walk of Life, Dire Straits, dziś w kąciku dla seniora numer 2, bo pierwszy miał miejsce w pierwszej godzinie. To dla tych seniorów, którzy dopiero otworzyli oczy i parzą sobie poranną herbatę. Drugi zespół, no to z trójką też na zawsze będzie kojarzony. Oh, Rok 1971, trzecia płyta zespołu Uriah Heep, czyli miejsce, gdzie spotyka się hard rock z muzyką progresywną i płyty, które są z nami na zawsze. Look at Yourself, nagranie tytułowe z tego właśnie krążka. 3 minuty temu minęło w 5:30, michał.grabkowski@polskieradio.pl, czyli rozpoczęliśmy ostatnią kwartę naszego dzisiejszego spotkania w audycji Coś mi świta. A propos koncertów w Europie, a propos tras koncertowych i festiwali muzycznych, no to sezon jak najbardziej się właściwie już rozpoczął i to jest wielkie wydarzenie, bo do Europy przyjechała formacja Jane's Addiction. Koncerty w Londynie, w Glasgow, w Manchesterze, w Belgii, w Hamburgu, w Szwajcarii, też dwa we Włoszech, w Hiszpanii, w Holandii. we Francji. No trochę pokoncertuje formacja Jane's Addiction w Europie i to jest wielkie wydarzenie, że wrócili do grania, że wrócił Dave Navarro. No i to jest na pewno ważna rockowa informacja dla Europejczyków. 22 minuty do godziny 6. Panie Michale, mam 54 km do przyjechania, aby rozpocząć pracę. Codziennie od 5 mam już ustawione radio w aucie na częstotliwości trójki. Do tego poranna kawa i można zaczynać dzień. No, nijak się ma teraz tłumaczenie tego, co powiem, ale będzie pasowało do kolejnej piosenki. Hasta la vista, baby. Aż szkoda mu przerywać tej końcówki. Muzyka filmowa na antenie Trójki, jak najbardziej You Could Be Mine z filmu Terminator 2, jak to się mówi. No przepiękny teledysk, pamiętamy chyba wszyscy wspólnie. 16 minut do godziny 6. Martyna Matwiejuk już jest w radiu, już przygotowuje się do porannego. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Zapraszam w imieniu Martyny. Także Martyna po 6, a Marta teraz. Słońca, to mogłaś być ty, to musiałaś być ty. Nikt inny nie jest tobą, nikt inny nie mógł tobą być. Wypowiedz życzenie, ono może spełnić się zaskakująco, inaczej niż tego chcesz. Pomarańczowy to twój ulubiony kolor, tak przynajmniej się zawsze wydawało. Wspomnienia zamknięte są w piosenkach, ty masz do nich klucz i w swoim ulubionym parku uśmiechasz się do chmur. Pomarańczowy to twój ulubiony kolor, tak przynajmniej mi się zawsze wydawało. Lesław i zespół Komety. Zawsze krótko i na temat. To piąty singiel z płyty Ostatnie Okrążenie, album 6 września. Piosenka zatytułowana Marta. Tymczasem pan Bartłomiej napisał na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dzień dobry, panie Michale. Do kompletu brakuje mi jeszcze Pearl Jam lub podobnych gatunków. Panie Bartku, żeby sytuacja była jasna, i Pearl Jam dzisiaj już grali, i Alice in Chains, także nie spać, zwiedzać. Czasem mieszkam, dokąd czasem Fantasmagoria, urojenie, złudzenie, iluzja, fantastyczność, czasem też wymieszanie jawy i snu. Tak można zdefiniować tytuł tej piosenki. Zespół Akurat. No, państwo się rozpisali. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tymczasem już tylko 9 minut zostało porannego wydania Coś mi świta, poniedziałkowego wydania. Corner of Main Street, and the light.